پارینو سبق ویلایو باش یو سول جو پوت راوینه چې په شیخ ابن حجیب صاحب باندې دا اعتراض و چې تو دا کافیا شه الحمدلله ندرو وړي نو پدا سره خطو د کتاب الله مخالفت وکا د حدیث نه مخالفت وکا او د سلف صالحین د طریقې نه د څه وکا هغه د پورا دغه د ویر د پورا خدای جو بنا وکړه او یو جواب می ساو یو وکا د سلف صالحین نه د مخالفت پورا د دا جواب وکا چې مو چې دغه نه خلاف کړای دی دا میں خالص حسمن لے نفسی نفس مرش کی دباؤ کو بندہ فرش میں عجیزی رو واسطلا چت درا وٹ سڑائی نہیں چی ایک مشلون عالمون کبیر سر زن سکے سماوے اخپل کے تب دے کے سر برو براوے یہ کہ بسم اللہ الحمد للہ تپا نمنا لے ادھا کے دپرا میں الحمد للہ نہ بولا چی مو نفس تا دا روچا بولا چی دا مو کے تب دے کے سر پدا خیسر چې دمو کې ته سره بربارا پته شو دلته خو نه فیدې خاصه ابتدا شوی د چا کتابتن دو ا دغه نه دا نه لازمي دي چې د دروړه ابتدا د کتاب الحمدلله سره کړی نه وي بلکې بالکل دای سوي کړی نو حدیث نه مخالفت نشتا په حدیث چې روغلی دي ا مطلق ابتدا روغلی قبل کتابت یو کا نو مش په دمن ده شک موندای چې دا لوی عالم دی دغه د حدیث خلاف کړای الحمدلله په خلاص وی او انتفاده خاص ابتدا شوی چې کتاباتن دونه په انتفاده خاص او انتفاده عامه چې مطلق ابتدا دا په الحمدلله نه کوي په دا پښه ده پته شروع شوه د کتاب الله نه مخالفت مې چې سره مخالفت نه راولای کتاب الله دوا حالت دی یو حالت دی نزول دی یو حالت دی لیکل دی چې دا جمع کښ جمع شوی دی او کوم ترتیب ورکړی شوی دی نو په حالت ته نزول شي بسم الله په اول شته چې اقرا بسم ربک الذی خلق او په حالت نزول شي او الحمدلله بیا نشتا نو یو کتاب الله نو ایږي کتاب الله ایږي خلاص سره موافق موافق دم کړی وکړه شاته سول نه جوړ بینه خمس ستر کړی په داش یو اعتراض دا خو ورته ده دم مشته پرن کړی وکړ نو وی کړی چې الحمدلله خو یو عبادت ته د صوبه چار او دا قانون دا دی چې په عبادت پکړل شي عاجزی دو کسر او عاجزی دا په چا شو ځکه عبادت معنا دا د غلامی او عاجزی نهایت عاجزی کړل الله ته دې عبادت معنا دو نو په عبادت کړل شي عاجزی دو پتر کې عبادت شو تکبر دی ته دا کچه الحمدلله دوا جهت لري په دې جهه سره چې دا عبادت ته ټیک پکړل شي بیا دی او په دې جهه سره چې د کتابونو جز ګرځول دي کل دي په خبره ورکړه نو په دې جهه سره خو بیا دا په دې جدا د مکه توپ ده او دا جز بناو غوړ په دې جهه سره خو بیا دا غان نه دی عبادت نه دی او موږ پرې شو په دې جهه سره چې دا د مکه توپ دی نو دا مې جز نه وکړه بدی جہاد میں نے تو پریشر جدا عبادت تھا او زے زکا نہ کر جے عبادت تے پر نہ بڑا شوبے تکبر پر حال تا خود لے ترشد ہم کڑی پر نہ دل تا دہز من لے نفسی ہی ٹکے چرو غلائی دے دا منسوب دے ویلے منسوب دے وچ دا مفلا ہو اے چاد پر علم یصدر رسالت ہو اے دد پر نو دا من دے اعتراض دے چه دامه فلله د چا د پوره ده دلته دوه شی نه دي یصدر یصدر تصدیر دا غفل ده یو د علم چې په داخل ده نه فیده نو دا هزمن چې مفلله د چا د پوره ده دې ته سوچ کوي خبره کدا د نفی د پوره بلې علم اخر فی نفی د پوره ته دا سبیل مفلله بلې بیا یاد پر رحم فلو ذکر سی کی مف لو چاته ما فعل لاجله فعل مذکور دا خو چ علت کی د فعل پر علت کی نه دی حرف ته پر لم حرف ته ویل کنا اخ معلول بلا علت نه ګرځي او کدی تصدیر دے پر دی صدر دے پر دی پر علت ګرځي خو تصدیر دے مقید ک په حزمن نفسی سره ها ہاں اس سے لم پہ داخل کا سوچ کے وخر دا منفی چرا فیل دائی ادھر دے پر آئلت گرزاوے نو چرا دے پر آئلت گرزاوے خدا یو صدر دے مقاید کا پچا بندے پا حضمن لے نفسی بندے بدا کانوز داکے شکیم شای مقاید پہ وقعی سراوی او پا مندے تن نفی داخل آئی بیا اکثار دادو جو نفی ازالا دے قید کو آنفی ازالا دے چاکو سوچ کے وخر دے لکا مثال در کاؤں ما جا انی زید ان راکے بن موتا زید نہ دائر غلا پس پوس بندے سویر یا پا موٹر سیکل سویر نہ دائر غلا راکب نہ دائر غلا نو دولتا دگے نفی ازالا دے قید بکڑا دگے مطلق مجیت نہ دائر نفی کڑی چرور زید رو غلا ہم دائر بلکہ نفی دے چاہ بکڑا رکوب یا بکڑا چرا کے بن نہ دائر غلا نبا بھی دے نو دولتا دا سوی چھے تصدیر دے مقاید کا پا حضمن نفسی نو تصدیر دوا کسمش آغا مصدرہ والدی تصدیر تک کتب دا چھے حضمن لنفسی ہی بھی یہ آغا دا چھے حضمن لنفسی ہی نبی نو دغن خوب داسر مالی ماشاءاللہ چھے تو کئی دے فیل منفی دے پورا دا حضمن وگر زو چھے دا خو لم تو پی داخل کپ دیگی فیل مقاید من دے چھے دا خو صرف دے حضمن لنفسی ہی ازالائی وکرلا دا کئی دے سکم دا یہ نفی کم نفس صدور نہ دای نفی شوای ہتا کو دامن اصلا چ نفس صد کلا دا رسالہ مصدر دو پل الحمدللہ سرا خو ہزمن لنفسی نہ دو مصدر بیس کنا دا کنا داسر مالی ما شولا چ نفی دے کید وکلا آغا تصدیر دے آغا کافی پ الحمدللہ سرا چ ہزمن لنفسی دا نشتا بوتے ش نفس مصدر کا ور خو بیا وی زکہ کید زلال کید لرے او سرا دل چې سره ما یې دلته د غار سلا په اغا الحمدلله سره سره دو مصدر کړو ته یې برات نه بيداس ور مالي مشوا چې اغا مصدر کول چې حزمل له نفسي دي دا نشتا پته شو نفس تصدیر په الحمدلله سره خو نه په بده ما اخد پر ته جواب خاصل چې به دلته خدمي د غزن کتاب کړای دی هغه مسؤلی دی خاصي او ما داس ور مني میر چې اجه خدای غلام داس جواب کړی دی چلم یو صدر سرا یو فیل مثبت لازم دی اصل شی د غنری کتابی دا جواب کړی دی د شرح چلم یو صدر نا یو فیل رو فهم کیږي د فحوا د کلام د رندشت کلام نا یو فیل رو فهم د لم یو صدر نا سر رو فهم ش انتفا لم یو صدر رسالته به الحمدلله حزم النفسی دا کافیا مصدر نہ کړ په الحمدلله من د حزمن نفسی ای دغنا صرف هم شو چې انت فت تصدیر انت فت تصدیر تصدیر زړای منتفی دی مصدر کول په الحمدلله سره دا منتفی دی چې دا منتفی دی دا ویله منتفی دی حزمن نفسی نو نه دغه فعل منفی چې تصدیر دی د پر ادا کوي دی نہ دے نفی دے پورا دا سدا ہاں بلکہ داغا چ کئی دای دے ایگی فیل دے پورا دای چ دے دگی لم ی صدر دے گی رندش نرم نی میجی دے فخوا دے دے نرم نی میجی چا غا چر دے انت پالا ہے انت فت تصدیرو مصدر کا ول دے دگی رسالے پر الحمدللہ سر منتفی شوی دی ویل ہضم لنا نہ لیکن پدی بندے یہ تراش تدا قانون دا منصوبہ گردی منصوبہ گردی مف اللہ ہو چم منصوبہ گردی دے نسب دے مف اللہ دے پورا دا شرط چلا مسوی او یہ تقدیر دے لام دے پورا در شرائط کا تو سارا دلی کافی آش یو شر داد ہے چہ دگی مخش فی المعلل او دگی مفلاو فائل سوی نبا بیدی دا کانون دے او دولتا فائل دے فی المعلل بھی او دے مفلاو فائل یو ویلے انت فت تصدیرو سمو صدقا منتفی شوی دی تصدیر پر الحمدللہ سر دی انتفاع فائل سکشو تصدیر شو هضم لنفسه دا مصنف شو چې زه خپل ځون کسر دې ځون کا د نفس کا نو هضمن دې پر فاعل څه شو کسر دې نفس څه کو مصنف مصنف کو او دې انتفا دې پر فاعل څه شو تصدیر شو فاعل شو به څنګه هضمن منصوب شو لا مقدر څنګه اے تقدیر دلان دې پر ادریش راځي دې مفلاو چې منصوبه کړي یا نس دې پر تقدیر دلان شرطه او تقدیر دلان دې پر څه شرایط پښې شر ده هدا چې فاعل لفل معلل به او دې مفلاو سوي او دې فاعل بیا دا شرط دا جو کړی دا غندره چې ته جی انتفا سره یو بل فل مثبت لازم دی د انتفا تصدیر سره ترک لازم دی د انتفا سره څه لازم دی انتفا تصدیر د مصدر کول د کافیه پر الحمدلله سره منتفی دی اې دغه سره لازم دی اې ترک مصنف د تصدیر څه دی ریه شاید دی ویل بره هضمن هضمن لنفسه دې اګي فعل لازم چې دېږي کوم انتفا فعل دې سره چې کوم فعل لازم دی ترک دا دې پر سره مفعول لا نو هغه ورې بسابلی دې خشینه داس رملی مې دا مثلا چې یار دا په ورته پښ پړې سشته وی آئے دلم یصدر سره ترک ترک سره لازم دی چې تصدیر د رسول لغار صلی الله الحمدلله نه وشو خود ترک رو نگای مصنف رسالہ مصدرہ نکرہ سمنا ترک تی تصدیر یا نو ترکا دی لنجو صدر سرہ سدائی لازم چی لازم دائی نو تا حضم النزیر یا دی پرہ سدائی بلکل ایسا مانا سایدو اس نقصان اپس دائی پوشش دائی کنا اول اعتراض من دو خوب پوشش دائی چی دا حضم نویل مرسوب دائی جدا مفولا شاہ چا دی پرہ دو دی نفی دی پرہ دو کامن فی دی پرہ دو کانه فی دی پروی نفی حرف تلم اغه معلول بالعلت نکری دی پرم فلا و نرزی تا کم فلا و چا تی ما فویل ل اجلی فیرن مذکور نو حرف فعل ندای او کده منفی دی پروی له بیا د منفی دی پروی بیا ش نفی به داخله کی بیا د فلا و د منفی دی پروی له قید ش بیا جنف به داخله کی بیا خنفی تعالی د قید کو بیا خنا خدا رحم علی میجی چا تصدیق چ هضم ل نفسی هی دی دانشتا پته ش نفس تصدیق پر الحمدلله سره خو وی او سره د چ سره تصدیق شتا نه در رساله د کافی پر الحمدلله سره نوید پر دای جواب وکړه چې د هضم له نفسي چې دا منسوب دی دا مفعول الله دو خدا د لم د پرانه دو د منفي د پرانه دو د نفي د پرانه بلکې د گی فعل منفي النفي او د منفي مجموعه دا سره یو فعل لازم دی چا ترک دی یلم یو صدر سره څه شی لازم دی ترک ترک تصدیر لازم نه کنه د ایګ ترکه د پرا دا څه مفعول چې مفعول شلا اس نو څنګه ترک المصنف التصديرا پریخ مصنف تصدیر دے دے رسالے پر الحمدللہ سرا ہضمنا سمجھ گئے شادہ سبق روڑا وستائی وبدأ بتعریف الکلمۃ والکلام دا شرح جامع مولا لگیا شو اس دا بیان کو دا عبارت وی لوی ہے غرض پر شدف دے اعتراض دو اے چانہ اعتراض فکر یہ تخ پوس کافی مولونا اے تاسو کا سوچ کړئ کافی مونږ چې کړه بسم الله او ویلا داري کې او چې ال کلمه تو لفظ نو زي عالمان مفردن مفردن مفردن د کلمې څه وپ تعریف وکړه نو اعتراض پورې دي چې ایسا دا کلمه خو چې دو دا موضوع دو کلمه او کلام دا موضوع دي جاری دا خبره تاسو دا کې چې تعریف موضوع عرض دے ہار سڑی دے پر اول شر دوسرے پیوش بن شروع کو دات پر گلی ہزاری دو نو دا تعریف نہ تو سر پر دے تو نہ خوش ویل دی چے علم بے اصول نیو رف بیا اخوال دا موضوع ال کلمت او موضوع چتی مایوب خصفی انا عوارض ہے ہر علم موضوع اخشت یی چے پیگی علم شدی ایگی دی عوارض ذاتیاں ملی میز دا چے ذات موضوع مفروع البخص وی یګنا پایلم شس نشي بخص نشي بخص د احوال نه او احوال من خیس الاعراب او اعراب خرافه د نصب د خود جدي خدای را نو خاصل دا چې پکور دا د دلته کوم احوال د کلمې دي مصنف پابند څه کړی وای چا مرفوعات منصوبات چا مقاصد لکه نه سبو شر جمی خلق یې نه څکو شریکای وی فاکو دکان دو ته لګیا شي کلمې په تعریف لګیا په ذات کلمې لګیا خو احوالی بیانوا ته خو په نفس کلمه لګیا نو تا خو موضوع دو موضوع خو پخپل مفروع البخص وی یګه خو بخص نشي اچانه به بخص کی احوال اعراب دي مرفوعات رفع نصب جدي مرفوعات منصبات خو یګه نه بخص تو خو لګیا شو بچا باندې په ذات مو کلمې نه لګیا نو دا وی لیک نه په ودی نو دې پر راځو حاصل له جبې دا چې دا خبره ده بالکل زمانه چې کلمه او کلام دا موضوع دی علم نه خو او موضوع دی علم نه خو شي دی موضوع نه دی احوال نه بخص شي ټیک اصل مقصود به ذات مقاصد چې دی هغه رفع نصب جر دی مرفوعات منصوبات دغه نه پخس نه زمانه ته چې دی وشي احوال بیانوي ها وسه شای خو پېژنې ته چې شای پېژنې نه به احوال لا څنګه بخس وک احوال نه بخس په معرفت ته یې شی باندې سره چې کوم شی احوال ته بیان اوس مثال زید رحمت الله خان احوال بیانوا چې رحمت الله خان داست احمد الله خان صاحب کی ویرو شې ځکه خاص احمد الله خان پر جانا چې پر جانا به وځي سبا خاص وکړي دا سبا کی دی کنده سبا کی تاسو څنګه نو نو بخسته احوال دي کلمې نه موقوف ته په معرفت ته کلمې باندې په تعریف ته کلمې باندې نو چې صفر دي کلمه په وړاندې دره بخ نو دا موقوف نه لید مقصود شو دا تعریف ته کلمې دا موقوف نه لید شو د پوره دي بخس ان الاحوال کلمې او موقوف نه لید مقصود څه وی مقصود وی نو دا شروع په مقصود شو په غیر مقصود شي ځکه چې مقصود پر دا موقف نه لید نه به دي کسا وبدا بتعریف الکلمات والکلام مصنف شروع وکړه په تعریف د کلمې او د کلام باندې ویله لانه یبخص فی هذا الكتاب عن احوالهما شاندار ہے چې بخص کوشی فی هذا الكتاب پدګی کې ته بشی چې کافی اد عن احوالهما چې دا احوال نه لوي ده فمتا لم يعرف یا لم يعرف يعرف عرف يعرف او يعرف معرفت نه مجرد دي عرف يعرف معرفت فمتا لم يعرف يا فمتا لم يعرف چې سپرې د دوا سره پیژندل شوی نوی کلمه او کلام دغه تعریف شوی نوی کیف یبخص عن احوالهما یو دې د احوال نه څنګه بخص وش چې ته یو شای په نوی احوال څو پیژنې پاته ولګی دا چې تا معرفت ته کلمه او کلام موقوف نه لید د بخص د احوال نه او احوال نه بخص خو مقصود دی نو د موقوف نه لید چا شو مقصود شو او موقوف نه لید مقصود څه وی او وی مخه موقوف نه لید په موقوف نه څه وی نو دی وجنه احوال تعریف ته کلمه او کلام څه کا وکه پدا پېژې ته نه شا کلمه او کلام دا موجود علم نه خو دی چې دوا سره موجود دی چې دوا سره موجود چې دوا سره موجود شي خو موضوع متعدد نه شو او تعدد د موضوع مستلزم دی تعدد چا لای علم لاره دا علم صرف او علم نه خو دا یو علم دی کوي شو شو خو موضوع یو شو شو ای به شی با موضوع دو داغه کلمه خو من خیسو سیرا اثر او د نخ په دغه کلمه موضوع خو من خیسو لرا به او دا منطق چي راي یو موضوع معلومات تصوري او معلومات تذکیری کنه ما کو اسی به شی علم شو دا نن دي فکر موضوع افعال د مکلف دي فعل د مکلف دي اغه شو علم موضوع دی علم تغا دی علم اصول فقه کتاب الله او سنت اجماع او قياس ادله اربع دي کنه دي اصل زون تا علم چې موضوع کو شي وجي علوم نو چې موضوع متعدد شوه په کور د علم نه خاصه علوم شي او دا خو علم نه خو یو علم ادي پر ته جواب کړي دا ټیک ته تعدد موضوع مستلزم وي ته خو بیر چې د میاشه علت جمعا نه وي اجهت ته اجتماع نه وي په څه کار وبي او دولتا دا کلمه او کلام ٹھیک تو موضوع دی علم نه خو دی خدا په گوشی گوشی جهات نه دی په وجه سره موضوع دی په دې جهه سره چې دا دوا سره لفظ موضوع ال معنا ده کلمه دو او کا کلام ده دوا سره لفظ دی موضوع ال معنا په دې کې ته بار سره دا به سيو شي چې کلام ده خو لفظ موضوع ال معنا ده او کا کلمه دو په دې جهه سره دې سره څه شول دا یو خبر به په کوم جهه سره دا کلمه موجودو په کوم جهه سره چې دا د وسره موضوع معنا دی ته خبر به ځنه لکه اوس لفي کې موجود ست شي نه وشي سالو کتاب الله ادله دي ادله اربعې موجود کتاب الله سنت اجماع او قياس اس اوس راځي اوس لفي کې دا یو علم او موضوع متعدد خو جهت پر یو دای په کوم جهاد سره بخښ دي کتاب الله او سنت او اجماع دي کیاس نه من حيث انه مثبته للاحکام په دې جهاد سره چې په دا سره اثبات چرسي احکام درسي نو جهاد یوش کنه شو جهاد په شیش نو دی وجنه دا در سره عدالت اس وګرځه لکه یوش نو دا کلمه کلام من حيث انه موضوع په دې حيث سره مس دې یو یو شیش نو چې یو شیش بس تعدو دیلم نہ روغا سمجھ گئے شاہ کم نیزا وقدم الکلمة علی داویس در ماوی پا در مخش یو اتراز دائی فمتا لم یعرفا کیف یبخصو عن اخوال ایما دولتا یو اتراز دائی متوجی شو دیگی اتراز دائی اعتراض دا ہے چتوی آئے چ دا کلمے و دی کلام نامے اول بخ زکا وکاں چ کدا صفر تو پہ جندل نی درا دے احوال نہ سر شکل ہے بخ است احوال نہ پدا غ معرفت کلمے و کلام رسدے موقوف دا لم یعرف دا کلم یعرف ہے سچ کیو خبر تھا کلم یعرف اشی عرف یعرف بیت بیا دے تعریف نہ بیا خو مزدې تعریف دي اته کې به دا معنا شلا چې څه پرې دي د کلمو د کلام تعریف کړای نه وي دا راته ورنه بحث نشه راځي خپل دي ته متوجه شې ایس دولته چې د کیمو دلیل توی آئے خو دغه د پر دلیل یی چې مودې کلمې او کلام تعریف اول ویل وک نو دلیل دا یی چې زکه کا تعریف ولنکه به د احوال نه یی نو دلته کلم یعرفه د تعریف نه وخله بیا داوا او دلیل سره سندي برابر نه دی ویلې زکه چې دا خبره چې کته تعریف ونه کې بخص نه شکل لای دا ملزمه ده نه مانو زدا سي چې معرفت به وجه ما وشي هم دی وشي دایره اخبار نه څکړای شي تعریف تا نه وشي مطلق تصور به وجه ما وشي په نوم سره ته دی بل سره شای ته معلوم وي هم بیا ته اخبار نه څکړای شي بخص ته احوال دي کلمې دي کلام نه په تعریف هر موقوف تو دا واخو دادو ته خو د تعریف ته پر دلیل یای چې دا تعریف مې ځکه وکړه چې تعریف ونه کې بخص نه شکل د اخوان نه زه چې دا دلیل ده غلط دی دا ملزمه ده غلطه ده تعریف ته نه وکړه ها بیا د کلمې د کلام د اخوان نه ځکه چې په بل اواز سره ته تسبیح ها معلم پوه شو کنه او کته چیرې لم یعرفا نو یې لم یعرف د معرفت نه وخلې نو ملزمه ده صحیح ده چې کدی کلمې او د کلام معرفت و نشي د اخوال نه بخص دا دلیل صحیح ده ملزمه صحیح ده خو تقریب د تام نه دا واد نه پسې دي ته خو د تعریف ته پر دلیل یې دا خو د نفس معرفت ته پر دلیل شه د چا د پر ته دلیل ویا تعریف ته پر ویا تو خو تعریف کړه ته نفس معرفت خو ته خو بقاعده کلمه شه جنس فصل دار شه ذکر کړی دي لفظ وزع لمعنا مفردا جنس فصل چې ذکر چې خو دا خو خط شه تعریف شه په خبره به کنه ته خو دې دې پر دلیل یې نو په دې دلیل سره خو دې هغه بیان شه ثابت چا کې ماده ته مداوا ته دا واده چې تعریف مې ځکه کړی دی کتا تعریف ونه شي په وخت او دې دلیل شه سیم په مطالم يعرف چې معرفت یې حاصل نشي په خبره نو معرفت چې حاصل نشي به درته د کلمو د کلام د اخوان نه بخصه نو په دلیل شتا احتیاج به تابع معرفت ته په دلیل سره د احتیاج څه ته معرفت او تو مدعا څه د تعریف ته نو دغه دلیل نه د هغه تعریف واجه نه سبې تیږي چې دا تعریف ویل ضروري دی ځکه دلیل خو ضرورت مخ نفس معرفت ضروري دا خو زمانه چې نفس معرفت ته کلمې او کلام ونشي درته د اخوان نه بخص نشکله خدام اند خو تو امک مدعا نه سبې تیږي ای تو مدعا خو ته د تعریف کول دي تعریف مې ویل کړای دی اغه نه نہ بھلے دیا مرتا وجہ سے سبد گیت راستہ ہے اعتراض دا ہے چلم یو عرفا دے کلم یو عرفا وی ہے دبا خست احوال پ معرفت ور موقوف پر کا تعریف ور موقوف کلم یعرف شی بیا خدا معنا چې د بخص احوال د کلمې د بچار موقف په تعریف د ملزمان نه بخص او احوال د کلمې د کلام نه د په تعریف زنه مله مرکه نفس معرفت به وجه ما چې وشي ها بیا تا غاګړای او کته د معرفت نه بلی لم یعرفا بلی ویني معرفت باندې ور موقف د زمانه د ملزمان معنا چې د کلمې او کلام نفس معرفت ونشي در بخص د احوال نه خو په داسره د تون سنز مداد نه سبې چې تعریف ته تو تعریف ته کلمه کړئ دا څه شي نو دې پروت جو وک حاصل دې به دارای چې دال دوا سره زبل دوا سره صحیح بل دا ظلم یعرفا او شه دې تعریف نه بل چې تعریف ته کلمه دې کلام نو وکي درته دې احوال نه بخصه بس کته دې د ملزمات زنه مانو بخص دې احوال کلمه دې کلام نه دا په تعریف ورسره نه ده زه چې زه مطلق بخص موقوف نه بل زه هغه بخص چې علاوه وجه البصیرت وي سره دې پوی بخص دا درته دې کلمې دې کلام نام شکل چې پر دې سنوي تعریف نو زه چې موقوف په تعریف ته کلمې کلام باندې بخص دې احوال بل هغه کیم بخص چې هغه بخص علاوه وجه البصیرت وي نو چې علاوه وجه البصیرت بخص به موقوف نو مو مدعب القصي چې فما تعلم يعرفا كيف يبخص عن احواله نبوي دي شا ادوام جواب دا وکا چې دا لم يعرفه د معرفت نه جی شپه دا موږ بخص به تر سره معنی چې نفس معرفت باندې به بخص بالکل سره خو ته مدعا نه پسې ودی شي ته خو تعریف ور وړای جی ته خو بیا ذکر کړای څه ده تعریف وی چې خدا خدا ست چې شان نفس معرفت خو تر سره ومانه چې نفس معرفت واجب دی ضروری دی کنه جی نفس معرفت کلمې او کلام چې ته بخص ته احوال نه کی اده پر نفس معرفت سره د ضروری دی دا خو سره معنی دا خو واجب دی شي است نفس معرفت پر ډېر فرد دی نه دی یو فرد دی دا چې فرد کامل چا تعریف دی په تعریف سره معرفت خلق دی تصور به وجه ماده نو موږ تعریف کړای دی هغه واجب می بیا ور وړای دی اغه واجب می بیا دا کړه چې نفس معرفت ته خو په زمند فردي کامل سه معرفت شي په فردي کامل تعریف ته او مطلق فردي بل څه ته تصور به وجه ما نو مودل ته اغه اتیان دا تعریف می چې بیا وک اتیان دی ایږي واجب مو وک په زمند فردي کامل شې چاته تعریف بالکل صحیح شلا تعریف معرفت مند خو بخص ور موقوف وو او معرفت می دل ته تعریف وکم نو هغه واجب می بیا دا خو واجب مو معرفت خو خپل نه موجود دی خو یو په زمند تصور به مجه واشي وي یو په زمند چا شي وي فرد کامل چې تعریف ته نو مو هغه واجب په زمند فرد کامل شاده تعریف می سمجھ گئے شاہ کیف یبخص عن احواله وقت تم الكلمه على الكلام کلمه په کلام مخشر کړه دا ویله دا دغه دې تر چې څه په کوکو دا وا چې تب بخص د اول کلم کلام کړه نه دې کلمې ویلې ځکه کلام مفید دی فائدې دی کلمه شوبې ده نشته زه یې چې اسمت الله اسمت الله سپو او چې زه یې چې اسمت الله داس وکړه اسمت الله داس وکړه مخاطب ته فائدې ورکړه کنه مخاطب ته چې پیرا کامله فائدې ورکړي څه کوي ورکړي کلمه او کلام کلام یې ورکړي نو مفید دی فائدې کلام دی فائدہ په کلام شه دوی خو چې کوم شی مفید وي په کور ته چې ادم مخ کړای په کوم چې مفید نه دی نو ته دا کلمه په کلام نه ویل مخ شه ټیک ته موضوع مې سره ومنله چې کلمه او کلام دوی سره مو دي او دا کلمه د مخ بخت تو خپل تعریف ته کلمه کړای دی بیا ورسته وجه د خط تقسیم دی کړای په وجه د خسر بیانوي مینه نو دا خط دا بخت د کلمې په کلام ویل مخ شه نو یاد پردای وجه وي وقدم الكلمه علی الكلام کلمه په کلام مخ شه کلا ویلې لکون افرادها جزء من افراد الكلام افراد دی کلمه ها جزء دی افراد کلام نو مفهوم ها جزء من مفهومه او مفهوم دی کلمه ها دی مفهوم دی کلام نسده جزء دی فقال الكلمه ادی وجه نو جال کلام یو مفهوم وی یو یا افراد وی دی شی دی انسان مفهوم سیکتا حیوان افراد سیکتا ندا مشتو سی تای افراد یو مفهوم یا مزداد خبر ورکړه نو د کلمې یو مفهوم دی لفظ وزع لمانن او یو مزداق دی زي عمر ضرب او الا او من دی د افراد دی مزداقات زید کلمه دو کنه دو ضربات دو کلمات الہ کلمات اسم فعل حرف دا افراد کلمی دی او دی کلمی مفہوم صدا ہے مفہوم صدا لفظ مضارع معنی مموچ کلمہ پا کلام مخش کری دو یو افراد دی کلمی رو اخلا دی افراد دی کلام نہ چدی اجزا دی کلام چاہتا ایمان تزمان کلمہ تا ہی نہیں بل اسناد چھے دوی کلمی نہ جوڑی ویو بلا تا چاہ ہوئی اسناد چاہتا ہی نسبت اخدر کلمہ تا ہی نیل خراب خیص ویفید مخاطب فائدتا تامد زیدن قائمون چاہتا ہے تا کلام دے کا کلمہ دے کلام دے زیدن قائمون زید تا دے قیام نسبت شوائی دے و مخاطب تا پیرا فائدہ سا دو دا کلام دے او دے کلام مفہوم دے زاکہ ما تزمان کلمات ای نہیں او زید ان قائمون یہ فرد ہے کنا دے اور شد کلمی تعریف سدائی مفہوم سے لفظ نو ظالمان فرد کنا دے او زید او دا قائمون دا افراد دے کلمی دی نو دا افراد دے کلمی دے فرد دے کلام نا اجزا دی کنا دی دا زید ان قائمون کلام فرد ہے او دا فرد دے چانا جو شوئے دے زید او دے قائمون او زید و قائمون دے کلمی افراد دی نو افراد دے کلمی دے افراد دے کلام نا سدی اجزا دی او جوس پا کل نا سوی دست کنا دو شاہ او مفہوم دی کلمه ها دی مفہوم دی کلام نہ صدا جوز ده تا مفہوم سرنگ جوز ده دی تسری مفہوم اجمالی یہ مفہوم تفصیلی ده یہ مفہوم اجمالی ده مفہوم اجمالی ده ته یی چې د متعدد شنه به وشي تعبیر وکي دا کتون څه پوښتنا وو کچنا لفظ مفرد لفظ سی وی چې وزا شوی دی معنی مفرد دی پورا دا څه شی دی ته چې کلمات لفظ نو زیال معنی مفردن ما ہے دت سے دی تو تو یہ کلمات نو دے کی متعدد شنا دے پیوشی تعبیر دا مبتدا تے مفہوم اجمالی دا لفظ نو زیال معنی مفردہ کلمات دے کلمات دا کلمات او دا کلمہ یہ مفہوم شو دا لفظ دے کلمے سے شو خدا مفہوم اجمالی شو او یہ دے مفہوم تفصیلی تو نہ سے پوچھتا ہوں کہ مل کلمہ کلمات چھتے تو چې لفظ نو وځي ا لمان مفرد نو دا لفظ نو دا مفهوم تفصیل دا ټکه مز دا کوم نو روشه د کلمې مفهوم اجمالی د مفهوم تفصیلی د کلام نه څه دی جوز دی مفهوم تفصیلی د کلام څه دی لفظ نو نه ما تزمن کلمته یې نه بل اسناد نو په ما هغه لفظ ته تزمنه چې دای متضمن وي کلمتین دوی کلمې لرا بل اسناد چې دوی کلمې بوله تاسو شوی نو په دې کې مفهوم تفصیلی د کلام شي کلمتین رول کندرو نو دا کلمتین د مفهوم تفصیلی نه جوړ شو کنه او دا کلمتین چې دا د مفهوم تفصیلی د کلمې سره دا د کلمې تفصیلی مفهوم دی دا مفهوم اجمالی د کلمې دی د کلمې دا کلمه الف د کلمې سره دا مفهوم اجمالی دی او لفظ نو ظالم دا مفهوم تفصیل نو مفهوم تفصیلی دے کلمے دا دے مفهوم اجمالی دے کلمے دا دے مفهوم تفصیلی دے کلام نہ سلاے جوز دا نہ پوی دے او اگر تخریر سمبٹ سے جیرلو دے پتہ خشیا دا بیان کرے دے چ دا جزئیت سرنگ دے سس کیو خبر اتا اصل شدا داستا ہے چ کلمے تعریف ہوتا ہے لفظ نو ظالم انا مفردن دے اس سوچ کا کلام چاہتا ہی ما تزمن کلمت ہی نہیں اس سوچ کا دا پا اصل شد دا سرزی دا تعریف چھے کلام چاہتا ہی ما اگی لفظ تا ہی تزمنا چھے دای متزمین ویسے کلمت ہی نہیں تعریف کا چھے متزمین چلا لفظین موضوعین مفردین دے کلمت ہی نسل شد داستا ہے ایوی کلمی تعریف سے لفظ نوزال معنی مفرد کنا نو کلمتین شو لفظین موضوعین لمعنین مفردین شکنا نو تو نزکر لفظین دوا لفظین موضوعین لمعنین مفردین دا دی ما تا زمن کلمتین اجزا دی کنا دی دا مفهوم دی کلمی دی اگر نسر شو جوز شو برحال دا بل تعبیر لان دا چه مفهوم اجمالی دی کلمی دی مفهوم تفصیلی دی کلام نسر دی نو چه مفهومن ها جوز شو دا کلمه او پا افراد دی کلمی ها دی افراد دی کلام نسر دی او جوز پا کول نسر وی مقدم وی نو پا ذکر شمی کلمه سکرا چه موافقت تی ذکر روشی دی وزع روشی دی طبع سرا جوز پا طبعا مقدم وی پا کول مند نو وزعان پا ذکر شمو کہتا ہے وزع دی طبع سرا چشی تقادم طبعی خو پیش آنے تا تقادم طبعی تقادم طبعی چاہتا ہے تقادم طبعی چاہتا ہے تقادم طبعی داتا یہی چھے دا عورست مخشتا په مخشه باندې امخشه موقفنالی دی ورسه دی پروی ام قدم دی مؤخر دی پر موقفنالی وی خیالت تاما نوی چا مقدم دی مؤخر دی پر موقفنالی وی خیالت تاما نوی دمه دی پیشه تقدم دی مثال درکاو دعا او یو دایو سره دا په دوانه مقدم دی په تقدمی تبعی سره دی سمانا دا مخشه چې دایو دی دا موقف نه لید دوی دی پر دای خو له ته تام نه دی دا نه چې ته یو خامخ دد وای یو وی دوا نه وی خو چې دوا رسید دوا په یو دی ور موقف زکه چې دوا د ستای نشي چې مخشه یو وینا یو بل بر زید کوي غنار زل باجو دا مې بشه کنه نو دول ته داستو چې کول بغیر به جز نه جوړي دا نه چې ته جز خامخ د کول دی لکه مثال دا کارته دا د پر اجزاد افشیدی او بوزیون دی او دا پړای دی دا اجزاد دی دا کټ مخ نه و دا پړی وی او دا ایس پنه وی او کټ نه و نو دا کټ په دور موقفته کنده پر موقفته خو دا اند چې چیرته پړای وی او پښی وی او بوزیون خامخ د مخ بیا کټ وی تاسو کوم بارخال جوس په کول نه مقدم دی طبعا نو په ذکر شل تاسو کوم چې مطابقت وضع د ذکر شل چې سره طبيعت سره کوم دی وقته من کلمه تعالی کلمه کوم افراد یا جزء من افراد کا مفهوم جزء من مفهوم فقال الکلمه ا دې وجنا وجه الکلمه سمجھ گئے کنا بس نه